ื่องต่อไปครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องคุณอาร์ตกันอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเป็นประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งแถวย่านรามคำแหงครับนะผ่านมา20ปีแล้วที่บอกว่ามาทุกวันแล้วก็ตอนนี้อาร์ตอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับอาร์ต ครับสวัสดีครับพี ่อาร์ตครับมาคุยกันก่อนจะเข้าเรื่องนะครับอาร์ตสบายดีนะ สบายดีครับ นะฮะ ที่ว่าวันนั้นที่ว่าไปเล่าเรื่องใครทำเขี้ยวแตกไปครับ ใครทำอะไรนะ เมื่อสุดที่แล้วผมโทรมาเล่าพี่ป๋องไว้ไม่ทีนะครับ เรื่อง พี่ว่าใครทำแก้วแตกครับ เฮ้ยจำได้ใครทำแก้วแตก ใช่ครับ เดี๋ยวนะต่อไปเนี่ยผมว่าชื่อเนี่ยอาจจะต้องมีคำสร้อยซะหน่อยนะอาร์ตนะพี่จะได้จำได้ไงนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยชื่อเขาแปลกนะฮะพอบอกมาปุ๊บเนี่ยอาจจะรู้เลยแต่บางคนถ้าอาจจะเป็นชื่อที่เอาอาจจะไม่ได้มีแค่อาร์ตเดียวนึกออกมาอาจจะมีอาร์ต1อาร์ต2อาร์ต3เดี๋ยวต้องขออนุญาตเพิ่มสร้อยหลังคำว่าอาร์ตซะหน่อยเนาะนะฮะเราจะได้จำกันได้นะครับนะครั้งที่แล้วที่อาร์ตมาเล่าพี่ป๋องฟังเมื่อสุกที่แล้วเรื่องใครทำแก้วแตกใช่ไหม ใช่ครับ สนุกมากตื่นเต้นเรื่องนี้วันนี้มากับเรื่องมาทุกวันนะครับฮะแล้วตอนนี้อาร์ตอยู่กับใครครับ อ๋ออยู่กับครอบครัวครับ อ่ะฮะหลับไปหมดแล้วนะ หลับหมดแล้ว หลับหมดแล้วนะแล้วนี่อาร์ตพักอยู่แถวไหนนะ อ๋อตอนนี้มาอยู่บ้านแม่ครับที่สุขาภิบาล3ครับ อยู่ที่สุขาภิบาล3 ครับ โอเคได้เลยอาร์ตถ้างั้นเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยนะครับเรื่องของอาร์ตที่บอกว่ามาทุกวันและเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแถวต้องใช้ว่าแถวนี้นะเพราะว่าจากตรงนี้ไปรามไม่ไกลเลยนะฮะไม่ไกลเลยนะวัดไม่ต้องบอกชื่อวัดนะเอาไปว่าวัดหนึ่งแถวนั้นแหละนะครับ ครา วนี้เหตุการณ์มันย้อนไปนานหน่อยคือ20ปีนะครับ ก็คือนั้นผมบวชเป็นพระครับพี ่ตอนไม่บวชเป็นพระนะนะครับ ถ้างั้นย้อนไปเลยฮะว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับอาร์ต ครับได้พี่ก่อนอื่นในผมออกตัวเลยพี ่ อาจจะไม่น่ากลัวเท่าเรื่องมันผ่านมานะครับ ไม่เป็นไรไม่ซีเรียส ก็คือตอนนั้นผมบวชตอน22 21 22นะตอนนั้นบวชแล้วก็ผมจะบวชวัดแห่งเนี้ยซึ่งวัดแห่งเนี้ยสมัยก่อนเมื่อย้อนไป20กว่าปีเนี่ยจะแบบว่าคือเหมือนวัดที่อยู่ตามบ้านนอกเหมือนกันวัดป่า คร ับยังถนนยังไม่ตัดผ่านพี่ก็จะมีพระประจําจําวัดเนี่ยมีแค่7-8รูปซึ่งพระที่วัดเนี่ยน้อยมากคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะบวชเป็นพระเนี่ยเราจะต้องไปอยู่วัดก่อนเพื่อไปเป็นลูกศิษย์พระ ถูก ซึ่งจะไม่เหมือนสมัยนี้ถูกมั้ยฮะสมัยนี้เค้าจะบวชเลยแล้วเค้าบวชวันเลยแต่สมัยผมเนี่ยผมบวชเนี่ยผมจะต้องไปอยู่ที่วัดประมาณ3วันแล้วผมก็จะมีกุฏิประจำที่ว่าพระหลวงพ่อบอกว่าให้ผมอ่ะพอบวชแล้วเนี่ยจะต้องมาอยู่ตามกุฏิวัดกุฏินี้ซึ่งกุฏิที่ผมอยู่แต่ก่อนเป็นกุฏิไม้ คร ับคือไม้กึ่งไม้กึ่งปูนนะครับเป็น2ชั้น ครับ คือผมก็จะนอนตรงนี้แล้วก็จะมีบทสวดก็เรื่องหนังสือบนพิธีสีเหลืองที่เราต้องอ่านเวลาเราจะบวชถูกไหมฮะทีนี้ผมก็นอนเนี่ยพอนอนปุ๊บเนี่ยพอตกดึกเนี่ยประมาณ2-3เนี่ยผมก็จะได้ยินเสียงคนกวาดลานวัดคือกวาดลานโบสถ์ซ ึ่ งโบสถ์เนี่ยจะอยู่ติดกับทางกุฏิที่ผมนอนอยู ่ คือกวาดทุกคืนนะครับ2-3แล้วกวาดผมเสียงแค่เสียงไม่กวาดนะกวาดเหมือนกวาดไม้ไม้กวาดอะไรเงี้ยทุกคืนผมก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปดูผมเอ๊ะที่เห็นลุงคนหนึ่งเขากวาดอยู ่ แต่ผมก็ไม่ได้ตะโกนเรียกเลยแต่ผมก็แค่มองแล้วลุงเขาก็หันมองมาทางผมนะฮะก็เหมือนกับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราสบตากัน ครับ ผมก็นอนนอนส่วนแล้วก็นอนไปคือผม3ผมจะเหมือนก็ต้องตื่นมาแล้วประจําแกก็จะมากวาดทุกวัน3ผมก็นึกใจว่าทำไมแกต้องกวาดกลางคืนแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยนะครับจนมาถึงที่ว่าวันที่ผมจะต้องบวชเป็นพระนะครับพอผมบวชพระเนี่ยผมรีบไปไวนะฮะก็คือผมบวชเป็นวัดเป็นพระเนี่ยเสร็จปุ๊บหลวงพี่ผมก็จะมีพระพี่เลี้ยงเขาเรียกพระพี่เลี้ยงส่วนผมเนี่ยพอบวชใหม่เขาเรียกว่าพระใหม ่ ทีนี้พอเป็นพระใหม่เนี่ยแล้วก็หลวงน้าหลวงน้าเขาบอกว่าพระใหม ่ วันเนี้ยบวชวันแรกแล้วเนี่ยเป็นพระเป็นพระมาแล้วมันเป็นพระใหม่วันแรกเนี่ยนอนจะจำวัดนอนก่อนนอนสวดมนต์ด้วยนะเขาบอกเนี้ยก็เหมือนสวดทุกคืนแต่ถ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วไม่ต้องประตูออกมา ค ือบอกว่าไม่ให้ผมไม่ต้องเปิดประตูออกไปก็คือให้นั่งสมาธิแล้วสวดมนต ์ นะฮะผมก็ครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเพราะผมก็นอนมา3-4คืนมันก่อนเป็นพระมันไม่มีอะไรจะถูกไหมฮะก็พักหนึ่งผมก็สวดมนต์พิธีสวดมนต์สวดอะไรตามปกติสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนคน คนเล่นลิเกก่อนหน้าเนี้ยเหมือนเล่นลิเกฮะก่อนหน้าเนี้ยผมได้ยินเสียงเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ไกลมากตอนก่อนที่ผมจะเป็นพระนะฮะเสียงมันอยู่ไกลผมยังคิดว่าใครมาเปิดวิกลิเกเล่นลิเกใช่ไหมฮะเพราะว่าสมัยก่อนมันโล่งมันยังไม่มีตึกเวลาเสียงมันกระจายกล้องถูกไหมครับแต่มันเสียงมันจะเบาแต่พอมาบวชเป็นพระเนี่ยใช่ไหมฮะเสียงมันแบบเหมือนกับว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วสักพักเนี่ยมันเหมือนเสียงมันเหมือนมันเล่นหน้าห้องอะพี ่ มันมีเสียงดนตรีเสียงระนาดเอกเสียงคือเป็นเสียงแหมมันคือเสียงมันเป็นเสียงคนเล่นลิเก เสียงดนตรีไทยครับเสียงกลองตะโพนระนาดชิง ใช่คร ับ เสียงมันใช่ครับแล้วกุฏิผมอะมันก็จะมีเสียงตีเหมือนมันรอบกุฏิไปหมดฮะเสียงมันดังมากผมทีนี้ผมก็เริ่มเอกใจแล้วว่าที่หลวงนาบอกว่าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องออกมาสักพักหนึ่งมันก็จะมีเสียงเหมือนเดิมคือ ร ูนั่นแหละแก๊กแก๊กโอ้โหทีนี้ทั้งเสียงดนตรีทั้งเสียงระนาดโอ้โหแล้วก็เสียงขวัญมันก้องมาในหัวผมฮะผมก็สวดมนต์สวดมนต์พยายามสวดจนมันแล้วสักพักหนึ่งครับเหมือนก็มีคนเอามือมาตีรอบสีที่ผมนอนตีคือ คือ ข้อแบบแรงมากจนผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผมก็พยายามสวดมนต์จนคือมันอยู่ไม่ได้จริงพี่บอกผมเลยตัดสินใจว่าเอาวะยอมอาบัติคือวิ่งที่มหาหลวงพี่ก็คือพระพี่เลี้ยงผมอ่ะเพราะจริงๆกฎห้ามของพระเนี่ยคือห้ามนอนรวมกันเพราะจะอาบัติถูกไหมผมก็วิ่งขึ้นไปหลับตานะคือหลับตาไปเลยพี่เปิดประตูวิ่งขึ้นมาข้างบนบอกหลวงพี่ไม่ไหวแล้วหลวงพี ่ แต่ผมก็ไม่กล้าบอกพี่ก ็ หลวงพี่บอกเป็นอะไรมากไห ม ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวเรื่องจริงก็บอกเป็นไรหลวงพี่ไม่ได้ยินเหรอเสียงดังขนาดนี ้ คือมันมีเสียงแบบก็เสียงเหมือนประมาณดนตรีก็เสียงอย่างแบบงานศพพี ่ เหมือนมอร้องไห ้คือ มันก้องไปในหัวตลอดครับผมโอ้โหผมไม่ได้ยินมันได้ยินอยู่คนเดียวหลวงพี่บอกแต่พระหลวงพี่ยังไม่ได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินอยู่คนเดียวผมบอกหลวงพี่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหลวงพี่บอกใจเย็นคือชั่วโมงนั้นผมกลัวมากพี่บอกคือผมอะพยายามบอกให้ผมว่านั่งใจนั่งสมาธิ คร ับ แล้วสวดมนต ์ ผมก็พยายามนั่งสมาธินะฮะเสียงก็ยังก้องตลอดคือผมได้ยินตลอดแล้วมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงงานศพพี่ละนาดต ุ้ งเต็งตุ้งเต็งเสียงเหมือนมอร้องไห้คือมันโอ้โหพี่คือมันหลอนเข้ามาในหัวครับคือจิตมันหลอน เราอะได้ยินอยู่คนเดียว ไม่ยินคนเดียวครับพี่ผมไม่ยินผมพี่หลวงผมไม่ยินหลวงพี่หลวงพี่ไม่ยินเลยบอกไม่ได้ยินอะไรเลยเงียบขนาดนี้ผมคือหลวงพี่ผมไม่ได้เสียงกบอึ่งงานจิ้งหรีร้องอยู่กับผมโอ้โหพี่เสียงมันดังมากคือเหมือนดนตรีคือเข้ามาในหัวตลอดนะฮะจนผมต้องนั่งสมาธิแล้วเสียงมันค่อยแบบค่อยหลีลงหลวงพี่บอกไหวไหมผมบอกโอ้โหหลวงพี่ผมไม่ไหวก็บอกว่าให้ผมเขาเลยให้หมดมนต์วิธีผมอะให้ผมสวดคาถาชินะบัญชรผมก็สวดตามเล่นนะฮะผมก็พยายามสวดจนเสียงมันหายไปครับสรุปคืนนั้นผมไม่ได้จำวันเลยพี ่ คือไม่ได้นอนเลยครับก็คือเหมือนก็นอนไปหลับไปยิ่งก็ชั่วโมงครับตื่นมาตีสี่กว่าค ือ ผมก็ต้องไปบิณฑบาตทีนี้พอบิณฑบาตกลับมาปุ๊บหลวงน้าก็ถามว่าพระไหมเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี ้ สบายไหมผมบอกหลวงพี่หลวงน้าผมคอนดิชั่นเลยเสียงผมก็เล่าจะฟังแกบอกเนี่ยแหละเป็นพระบวชใหม่เนี่ยเขาจะมาประมาณว่ารับน้องใหม ่ ประมาณเนี่ยครับทีนี้ผมเลยบอกว่าแล้วตอนนี้ผมไปอยู่3วันก่อนนั้นเนี่ยผมไม่เคยคุยถึงเรื่องคุณลุงกวาดใช่ไห ม ผมก็เลยบอกว่าหลวงน้าผมถามจริงเนี่ยผมเห็นลุงเนี่ยแต่งตัวคล้ายมรดายุ ค มาคือไงกระเซอร์ที คร ับผมเห็นแกกวาดลานวัดทุกคืนเลยที่มันลานขายมากวาดตอนคืนเดือนเดือนบอกเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ผมมาอยู่ก่อนในบวชไพ่ผมจำหน้าแกได้เลยผมก็เล่ารูปการเดินทางให้แกฟังนะฮะพอแกบอกเดี๋ยวนะคุณลุงคุณนี่แบบนี้เปล่าแล้วแกก็จะมีรูปในกุฏิของแกเลยครับ ใครเดี๋ยวดูในรูปคนนี้หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยใช่ครับลุงเนี่ยแหละโ อ ้เฮ้ยลุงตาผมจำชื่อแกไม่ได้อุ้ยตายไปไหนไปแล้วว่าเอ้าแต่แกเป็นคนที่ชอบแบบเป็นมรดายุคเก่าครับแต่ว่าตายไปหลายปีแล้วแกมากวาดทันวัดซึ่งผมอ่ะสบตาแกแต่ทุกวันแกไม่เคยคุยกันคือผมเปิดประตูไปแกก็จะมองหน้าผมก็จะมองหน้าแกอยู่อย่างเงี้ยพี ่ สามสี่วันเป็นอย่างเงี้ยตั้งนานนะครับแต่ผมไม่ทราบแต่คือคนคือยังไงก็คนเนี่ยพี ่ คือเรื่องมันมีแค่นี้คืออาจจะไม่น่ากลัวพี่แต่ มันไปรู้สึกว่ามันคือก็เลยมองว่าคนบวชเป็นพระเนี่ยแต่สมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับตอนรับน้องใหม่แบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมเจอแบบนี้พี ่แต่มันก็แปลกนะน้องน้องอาร์ตน้องอาร์ตคุณผู้ฟังฮะเรามักจะได้ยินคำว่าพระบวชใหม่เหมือนจะโดนรับน้องหรือว่าพระบวชใหม่เนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าเหมือนสัมภเวสีวิญญาณเห็นพระบวชใหม่ไม่ได้เหมือนจะพยามาปรากฏตัวให้เห็ น เพื่ออะไรเพื่อขอส่วนบุญตามความเชื่อเนาะนะครับซึ่งจากที่เราฟังกันมาเนี่ยพระบวชใหม่ส่วนมากผมใช้ว่าเปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 70-80% มักจะเจอนะอาร์ตอันนี้จากที่พี่ป๋องฟังนะส่วนมากโดนเกือบทุกคนนะโดนในคืนแรกคืน2คืนของอันนี้โดนกี่คืน3 คืนครับ คืน4คืน5มาอีกมั้ย ก็เข้ามาก็คือคืนแรกผมเจอแล้วผมก็ไม่กล้านอนแล้วพี่บอกผมก็คือพูดงี้ฮะตั้งแต่บวชผมบวช15วันแล้วพี่บอกแค่คืนแรกผมก็ไม่ได้จำวัดคือไม่ได้กูนอนสุดแล้วกูตีด้านล่างผมไม่ได้นอนเลยผมนอนแค่3วันคือตอนก่อนเป็นพระใช่มั้ยฮะพอบวชพระปุ๊บมันนอนไม่ได้ครับพอนอนปุ๊บมันจะมาคือเสียงมันจะมาตลอดคือมันนอนไม่ได้พี่ผมก็ต้องขึ้นไปนอนหลวงพี่ข้างบน คราวนี้พูดถึงรั่วพันสันฐานของลุงหน่อยนะครับตอนที่เห็นทั้งที่เห็นตอนที่จะกวาดลานวัดนะแล้วตอนที่เห็นในรูปลักษณะรั่วพันสันฐานของคุณลุงท่านเนี้ยที่ว่าว่าเป็นอดีตมรรคทายกแล้วเสียไปนะลักษณะแกเป็นยังไงอะครับ แกคือผมเห็นแกในรูปก็คือเหมือนคุณแกหน้าตอบอะครับจะมีเขาผมขาวๆก็คือเหมือนแบบจะใส่ที่ผมเห็นนะจะใส่สร้อยพระด้วยนะพี ่ ก็คือคนเนี่ยแหละครับคือผมยังไงก็คือคนเนี่ยแหละครับแล้วแกก็กวาดแล้วแกก็มองมาทางผมพอผมเปิดดูพอผมแง้มหน้าต่างไปดูแกหยุดกวาดแต่แกหันเอี้ยวตัวมองมาทางผมครับก็คือเหมือนก็แกรู้ว่าผมดูแกอยู่แต่แกผมก็ไม่พูดอะไรไม่ทักอะไรแกนะผมก็นอนขอผมบอกว่าลุงคนนี้แกขยันในใจผมคิดว่าลุงแกขยันกวาดลานวัดนี่ครับแค่นั้นเองครับ การแต่ง เมื่อคืน แต่งเนื้อแต่งตัว ก็เป็นเสื้อเหมือนผ้าสีขาวและผ้ากบางพี่กางเกงก็คือกางเกงเหมือนกางเกงคุณแก่ใส่ครับจริงแต่ผมไม่เห็นขานะผมไม่เห็นขาผมเห็นแค่ช่วงบนครับ แล้วแกเสียด้วยสาเหตุอะไรพอจะทราบไหม อ๋อนี่ผมไม่ได้ถาม แต่ว่าเสียมานานแล้วเสียมานานแล้ว นะโอ้ยจะตายไปนานแล้วตายแต่โอ้ยโอ้หลวงน้าพูดจริงเหมือนจริงผมเห็นมาทุกวันเลยแต่ผมก่อนบวชเป็นพระเนี่ย นี่เหตุการณ์ทั้งหมดนะอาร์ตนะนะครับอาร์ตเอาสักคำสร้อยหน่อยสิอาร์ตเดี๋ยวนะอาร์ตมีเฟซบุ๊กหรืออาร์ตมีคำสมญานามอะไรที่เพื่อนฝูงเรียกบ้างไหม ก็ไม่มีเขาเสื่อมเขาเรียกว่าอาร์ต LED ครับ อ่ะนี่นะเก่งนะอาร์ต LED มันต้องมีหน่อยอาร์ต LED นะนะครับจะรู้ไง ทำเปิดบริษัททำเกี่ยว LED ฮะจอ LED อ๋อเหรอแล้วถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับ ก็ติดต่อผมได้เลยครับก็คือผมทำจอ LED อยู่ครับ อ๋อฮะ ครับผมแล้วทำแอดโฆษณาม ีเฟซบุ๊กอะไรไหม อ๋อก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับไปดูในเว็บไซต์บริษัทก็ได้ครับ อ๋อฮะก็เข้าไป ติดต่อหลังไมค์ก็ได้ครับ เอาได้นะฮะน้องอาร์ต LED ก็แล้วกันนะนะครับขอบคุณมากน้องอาร์ตครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดี